राम राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम कि परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। छोटे से छोटा तिल है वो भगवान से ही बचा, चिन्ह भी जितनी सी जी भगवान से है, एक तिनका भी भगवान है संसार में। वासुदेव सर्वम, कंकर पत्थर जो कुछ है किसे पता नहीं, परमात्मा केवल भाव बदल दो, भाव भाव बदल दो। वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, सब भगवान है, सब परमात्मा है। एको हम भूषम उपनिषद माता में एक ही बहुत रूप से हूं, तो बहुत रूप से वो एक ही है, वो ही है, वो ही परमात्मा ही अनेक रूप से है। मनुष्यों के रूप से, वृक्षों के रूप से, ये पंडाल थम्भों के रूप से, बत्ती के रूप से, पंख के रूप से, वही केवल भाव बदलना है, हमारी धारणा बननी है और कुछ करना नहीं है। संसार देखते दुनिया है, दुनिया नहीं है, भगवान है, भगवान ही बने हुए हैं, दुनिया भगवान बने हुए, विश्व भगवान बने हुए, पहाड़ दरिया भगवान ही बने हुए, समुद्र भगवान ही बना हुआ है, पृथ्वी भगवान ही है, भूमि आपन वायु अपरा प्रति भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की अपरा प्रकृति, वो अपरा मेघवती मेघत है। भूमि आपन लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आठ पैदा और बेहतरी मेरा स्वरूप है, भगवान है। अब भाग क्या रहा आप यहाँ पर है, हम एक संयम परम विद्धि परम जीव भूतम है, जीव पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो, जीव मात्र जलचर थलचर नवचर आकाश उड़ने वाले हैं, कई पृथ्वी फिरने वाले, कई जाना जाने वाले, सकल राम मय जान बंदो सबके पद कमल जोरी जुग पान। कही बात कही, सकल राम मय जान वो स्वामी मान लिखते हैं, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। राम जी है भगवान है, भगवान है भगवान है, भगवान है भगवान है भगवान है, सहमात्मा सुदुर्लभ है। कितनी छोटी बात सुनो, भाव बदल, भाव भाव बदल, बट एकांत में विचार करो कि गलती है, गलती भगवान नहीं मानना गलती है, अब गलती नहीं करेंगे, नहीं ये गलती नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे पक्के बजा करो। व्यवहार तो करेंगे जरा पशुओं के साथ, पशुओं के साथ व्यवहार, सबके साथ एक समान होगा। सांप को छुएंगे नहीं, क्या खा लिया वो है तो ठाकुर जी, है तो ठाकुर जी। स्वांग धारण करे वैसा करता है, सांप का धारण कर सांप रूपी हुए है तो भगवान, भगवान बन गए आप अकेले सब कुछ आप। कैसी माधुरी बात है, बिल्कुल तरह तरह के विषय प्रश्नों के निरंतर का फल है, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। संतों ने 84 लाख कहा सब हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, अनेक रूप से बड़े हुए हमारे प्रभु है, सब हमारे प्रभु है, सब हमारे प्रभु है। वासुदेव सर्व अपने में जाना नहीं, मैं जरा हुआ नहीं, मैं देखू ऐसा नहीं, ये मैं भी प्राण है, हाथ है, मांस है, चमड़ा है, सब भगवान है, सब भगवान, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब भगवान है, प्राण है, दीना है, सब भगवान है। वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम कूड़ा करदर्श दुर्गंधि सुगंधि अच्छा मंदा भला बुरा राक्षस असुर ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच देवता सब भगवान, सब भगवान हमारे, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। भाव सु एक भगवान है, व्यवहार विधि निषेध शास्त्र यश करो ऐसा मत करो, करना चाहिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र आज्ञा बांध नहीं करना वाले, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज। मौज हो जाए मौज, आनंद आएगा, आनंद आना ठिकाना नहीं रहेगा, ये अशांति दुख और संताप चल सब सब कूड़ा का रास्ता है, कूड़ा का सिर्फ भगवान ही थे, दुर्गंधि सुगंधि अचार मंदार मैलार पेशावर टट्टी पेशावर हार मांस सब सब भगवान, सब भगवान है हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु अनेक रूप है, सब भगवान है, सब भगवान है। देव देव राणों में चाहे वाह वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया आपने, कैसे कैसे हर बहुत मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है, बहुत आप है आप है आप है। बाहर लगे हुए रोने लगे, वो माता अपने पूछवा रहे तू भाई तो ये भाई तो ये बापी तो ये है भाई भी तो ये है आप अजब लीला, अजब लीला भगवान ने ऐसे हमारे प्रभु है, अनेक धर्म की रूप कुछ भी धारण कर ले है तो आप है, बहुत मौज की बात है। आप हमारे प्रभु ही अनेक रूप से बने हुए और लावे कहां से, भगवान ने श्री कृष्ण के तो कहीं से कोई माल नहीं मंगाया, कोई बिल्कुल नहीं आई, वहां से मंगाए आप भगवान के माल तो मैं ही हूं। इतना बाकी पड़ा है भगवान हो, सब बन गए, सब बन गए, बाद भी बाकी है भगवान, पूरा खर्च नहीं हुआ, पूरा खर्च नहीं हुआ, सब कुछ बनने मरने पर भी भगवान ने पूरा खर्च नहीं हुआ है और बाकी प्रयास नहीं। कैसे आनंद है, हरदम बस रहो, हरदम देख देख कर गए, सुन कर गए, कितना आनंद होगा, ये दुख संताप सब मिट जाएगा। गीता पढ़ते हैं, गीता तो गीता पढ़ने वाला तो होना चाहिए, गीता को पाठ करते हैं, वासुदेव शर्म भगवान है, अनेक रूप से बने हुए बालक अपन रोवण नहीं लागे, माता अपन बस करे तो कैसी लीला है भगवान ने, बाप बाप कहीं विश्व बने हैं, कहीं पहाड़ बने हैं, कहीं नदियां बनी है, कहीं जड़ है, कहीं स्थावर है, कहीं भूत है, कहीं पिशाच है, मम राक्षस है, राक्षस है, असुर है, देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, सब सब आप है, वहां पर बाबा, वहां पर बाबा, बीज माम सर्वभूता नाम, बीज माम सर्वभूता नाम दीपा सनातन, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं, अहम बीज प्रदे पिता, माता धाता पिता मां, धा माए भी मां भी मैं हूं, मां बाप भी मैं हूं, पिता मां दादा भी मैं ही हूं। माता दाता पिता पा कैसी बात है, वर्णन कर नहीं सकते, वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं कृषि में, अपार आनंद असीम, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, क्या कर उदाहरण किए, कैसे कर उदाहरण किए, भगवान है भगवान है, अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रभु विष्णु में, अनेक रूप रूप आया, अनेक रूप से रूप है, जड़ से जड़ पत्थर भी आप ही हो, रेता भी आप ही हो, कंकर पत्थर भी आप ही हो, खास और आप ही हो, छोटा मोटा आप ही हो, आप हमारे प्रभु है, हमारे आप ही बने हो, आप है, अनेक रूप से, अनेक रूप से आप ही आप बने हमारा, वाह प्रभु वाह वाह, असीम असीम, न तत्समस्तभ्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, बड़ार बुरार बुरार, अचार मंदार, बलवान निबलदार, रोगी निरोगी, तरह कोई वर्णन कर नहीं सकता, ताकत आप तो अकेले बन गए, हम वाणी से भी कह नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते, ऐसे हमारे प्रभु है, अपार आनंद आनंद। मन में शंकर फिरे वो आई तू है, याद आये वो तू है, मनसा बजसा दृश्य लेते अन्य इंद्रिय से दूर रह जाए। साफ लिखा सा मैं तुम तो अन्य मैं हूं, मेरे दूसरा नहीं आ मैं वन मत तो अन्य बुद्धि तो सा कम से कम सबसे मीठा बोलो, मीठा बोलन निमचलन पर अगंठ कल्याण पांचों संगा नानगा हरि बजरा था पांच। मीठा बोलन निमचलन पर अगंठ कल्याण हरि बजरा था पांचों संगा है बढ़िया प्रभु से मीठे बोलो। ए स्वांग है स्वांग कई तरह आनंद है आनंद आनंद कोई पार ही नहीं है। पशु पक्षी भी इतने हैं, जिनकी जाति भी इतनी है, कोई गिरना का नहीं कर सकता। ऐसा समर्थ कोई पहले हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। हमारे प्रभु हमारे भगत लोग कहते हम पहचान ले आप कैसे बन जाओ है आप भगवान भी खुश हो जाओ। सीधी बात है आप हो आप हो आप थमा बना हुआ है, प्लास्टिक बना हुआ है, कांच बना हुआ है, बत्ती बड़ी प्रकार करता है, पंखा बना हुआ है, एक बिजली से कितने काम होते हैं। अपार शक्ति आनंद शक्ति है, असीम शक्ति है, बस आप ही आप हो आप ही आप हो आप ही आप। हमने गिनती करने की जरूरत नहीं, कोई अवसर नहीं। आपके सिवाय कोई है तो आप ही हो, मैं क्या मैं सिवाय कोई नहीं। राम जी बन गया रावण बन गया लड़ाई हुआ है, आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप प्रभु आप प्रभु खुश होकर देते मस्त हो जाते। आप देखो तो सही कितना आनंद है। सब महात्मा सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ छेदी सीधी बात है। आप हो बहु रूपी अवतार हो रहे हो, कई रूप धारण कर हमारे प्रभु ऐसे विलक्षण है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, बुद्धि छोटी होती है, गिनती में नहीं आते, पहचान नहीं सकते हो। अब कई रूप से कैसे पहचान, एक वृक्ष जाति जाए तो वृक्षों की जाति कितनी तरह की है। इमली के पत्ते होते हैं लाखों करोड़ों, एक एक अलग अलग, एक से एक पत्ता मिलता नहीं। आप देख लो सत सच्चा आम अर्जुन, एक थोड़ा सुना सत सच्चा आम, सत भी असत भी, नाशवान भी अविनाशी भी, अच्छा भी मंदा भी भला भी बुरा भी, सुरन मित्र अरे उदासीन मध्य द्वेष्य बंधु सु साधु सभी से पापेशु सम्बुद्धि विशेषते सम्बुद्धि विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गवी हंसते नहीं, सोने से स्वपा कैसे पंडिता समुद्र सिंह भगवान हो जाएंगे। विद्या बने संपन्न ब्राह्मण भी आप ही हो, ब्राह्मण है पुरुष से बाप कितने तरह के हैं, बुद्धि जवाब दे दे, बस आप हो इतो भाई इतो, इतने में सब आई बात है। आप आयो आप आयो आप आयो, एक बिजली आग लग जाए या बर्फ जम जाए, बर्फ जम जाए बर्फ ऐसे आग लग जाए, गर्म से गर्म ठंडा ठंडा एक बिजली, ऐसे भगवान देखे कहते हैं।